4 minuts i mig passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 18 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. Sí, sí, sí, ha arribat el divendres, arriba el cap de setmana. I nosaltres encetem aquesta edició quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. Una edició en què ens fem ressò d'un rècord. Sí, sí, Bèlgica. Bèlgica ha aconseguit un rècord. El rècord de desgovern. Ho expliquem. Ahir a la tarda els estudiants belgues es van despullar per demanar un govern. I és que és una de les moltes maneres en què l'anomenada revolució de les patates fregides ha mostrat el seu rebuig al desacord que existeix entre la classe política del país. Despullats, flamencs o balons, tots els belgues som iguals, aquest era el lema d'una concentració que es va fer ahir, carangada, doncs, amb cervesa, patates fregides per anar escalfant l'ambient a la ciutat de Gant. I es va aconseguir que desenes d'espontanis es traguessin la roba en protesta per la incapacitat dels polítics belgues per arribar a un acord de govern. La banda sonora, 9 setmanes i mitja. I va ser el que va fer la resta, a banda de l'alcohol, les patates fregides. Es van congregar a la plaça de Cúter. Això sí, alguns es van decebre una mica. Per exemple, un jubilat que deia desil·lusionat: ah, que és amb roba interior. Bé, cadascú va pel que va. Uns per protestar, uns altres a mirar. Però és que resulta que el país porta ja 249 dies des que es van celebrar les eleccions federals i continua sense govern, no hi ha acord de govern. De moment és el país europeu amb més desgovern i aviat arribarà a assolir el títol mundial que ostenta fins ara l'Iraq, tot i que hi ha algunes petites diferències a l'hora de xifrar-ho. Alguns diuen que l'acord va arribar a l'Iraq al cap de 249 dies, però que van passar alguns altres dies més fins que finalment es va muntar el govern. Això sí, sembla que des de Bèlgica no tenen gaires esperances que el 29 de març, la data en què sí que seran finalment, assoliran aquest rècord mundial, doncs sembla que no hauran arribat a un acord. Curiós, si més no. Així, com a mínim amb bon humor, encetem aquest divendres que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Marc Mauri amb la gent de Catalunya, l'Albert Rubi ens parlarà de castells, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri tornarà amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem amb l'Enric Guilamany i les notícies curioses. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. 2 piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. I arribem a divendres donant la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Hem arribat al cap de setmana. Doncs sí, sí, ja el tenim a sobre, ja. Les setmanes passen ràpid, ràpid. Encetem amb l'Angie Morales el repàs d'allò que va passar en el món un dia com avui, les efemèrides, un 18 de febrer del 1954. El declivi del senador McCarthy. El secretari de Defensa nord-americà Robert Stevenson va prohibir als oficials de l'exèrcit dels Estats Units que compareguessin davant del comitè d'activitats antiamericanes que presidia el senador Joseph McCarthy. S'iniciava la decadència del campió de l'anticomunisme, que ben aviat seria destituït pel Senat. En el marc de l'anomenada Guerra Freda, el comitè de McCarthy havia dut a terme una campanya contra personalitats liberals del món cinematogràfic, cultural i científic, per ells sospitoses de simpatitzar amb el comunisme, com ara Charles Chaplin, Elia Kazan, Arthur Miley i Bertolt Brecht. Va passar en un 18 de febrer del 1800. L'esquadra anglesa de Nelson derrota la francesa en aigües de Malta. I el 1921? L'exèrcit britànic ocupa Dublín, capital d'Irlanda, per mirar de sufocar les protestes nacionalistes per la divisió de l'illa en dos territoris autònoms sota l'autoritat de Londres. Passava just 5 anys més tard, un 18 de febrer del 1926. Un tractat anglo-persa prolonga per 25 anys el domini britànic sobre l'Iran. Continuem en el nostre viatge en el temps fins a situar-nos en l'any 1943. Desarticulat a Alemanya, el grup estudiantil de resistència antinazi, la Rosa Blanca. 1965. Gàmbia es constitueix en república independent en el si de la Commonwealth. I per últim, 1988. El Politburó soviètic destitueix Boris Yeltsin en la pugna per implantar la perestroika. És moment ara de repassar allò que era portada dels diaris tot just fa un any. Debat dur al Congrés amb la crisi de fons, el pacte impossible. Pacte impossible entre PP i PSOE, Zapatero, Rajoy. D'altra banda, pel que fa als esports... Un SMS implica Sánchez Libre en la trama d'Unió. Bé, els esports... Bueno, aquí... La política, aquí es barreja tot. L'Espanyol, Unió, tot, tot. Sí, bueno. I per últim, noves activitats a Catalunya. Ciutats amb grans bordells demanen que l'activitat es reguli. És moment ara de felicitar els famosos. Doncs felicitem el dissenyador Paco Rabanne, que fa avui 77 anys. Haurà vaticinat alguna cosa, Paco Rabanne, després dels seus grans vaticinis fa uns anys que van ser tot un fiasco? No sé si vaticinarà alguna cosa últimament. Bueno, s'haurà de veure bé. S'haurà de veure. També doncs, felicitem el director de cinema José Luis Cuerda, de 64 anys. El porter de l'Espanyol Carlos Cameni en fa 27. Toni Morrison, escritora, de 80 anys, també fa 8 anys. Matt Dillon, actor, en fa avui 47. John Travolta, l'actor, en fa avui 77. I 57? Finalment... 57? No 77? No, no. Ah, he dit 77? Ai, pobra. Li ha posat 20 anys a sobre, sí, però... Sí, bueno, ho porta molt bé, no? Es manté bé, sí, es manté jove. I finalment, doncs, felicitem a Sybil Shepherd, l'actriu de 61 anys. Doncs tots ells, felicitats i ens acomiadem per aquest cap de setmana. Que tinguis un bon cap de setmana. Cap de setmana. Fins dilluns. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem en línies obertes en aquest divendres dia 18 de febrer. I ho fem, com sempre, a aquestes hores, donant la benvinguda al Marc Mauri. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Com estem? Bé, home, bé, estem bé. Com tots els divendres, ens acompanyes avui amb doble feina. Doble feina, sí, tenim dues sessions avui. Per començar, parlarem de l'Agenda Catalunya, aquesta agenda que ens porta cada setmana al Marc, els divendres, relacionada amb totes les fires, totes les festes tradicionals que es fan arreu del nostre país. Correcte. I si parlem de tradició, no podem deixar de parlar d'un altre tema al qual nosaltres aquí en Línies Obertes doncs també intentem donar-li una miqueta de promoció, posem el nostre granet de sorra, i intentem que es divulgui una miqueta més el que és el món dels castellers. I per parlar de castells, per parlar del món casteller, tenim el nostre casteller de capçalera, l'Albert Rubí. Albert Rubí, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, Bé, molt bé, amb ganes ja de començar el cap de setmana per tot el que significa, no?, de portar la setmana darrere. I tant, podeu descansar una miqueta. Nosaltres, jo com dic sempre, dissabte no posar el despertador. Això sí, que... si per poc es pugui, per descomptat. Exacte. Doncs la setmana passada ja ens avançaves que durant el cap de setmana passat que vam tenir les festes patronals d'hivern d'aquí de Barcelona hi havia actuació. Jo ho vaig, ara li estava comentant a l'Albert fora d'antena, ho vaig enganxar ja al final, de casualitat pràcticament. Perquè em vaig en recordar diumenge i vaig passar per plaça Sant Jaume. Això sí, vaig veure res, molt poquet, l'últim. Però bé, has comentat això, força ambient, no?, que és també el maco en aquest cas. Sí, sí, tant i tant, molt d'ambient, estava molta gent per allà per la plaça, i a més com que feia bon dia, doncs la gent s'hi quedava, que no era allò que passava, ho veia i marxava pel fred. No, no, feia bon dia i la veritat és que no va gustar estar per allà. Sí, que... la veritat, a més, es van veure fotells, bon castells de set, i bé, també la presentació de la colla jove de Barcelona, la nova colla, la sisena colla de la ciutat. Sí, sí, sí. I bé, amb castells, doncs, com dèiem, castells de set, per exemple, les dues colles, entre cometes, més grans de Barcelona, com són els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sants, que pràcticament, bé, fins i tot el Vila de Gràcia, aquestes tres colles van fer actuacions gairebé iguals. Per exemple, Castellers de Barcelona, el 3 de 7, 4 de 7 amb agulla, 5 de 7. Castellers de Sants, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7 i 5 de 7, o sigui, molt semblant a Barcelona. I Vila de Gràcia, 4 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 3 de 7. O sigui, realment les tres colles es van variar ben poc la seva actuació, i bé, i Castells de 7, que ja té el seu mèrit, no? Home, déu-n'hi-do. A principi d'any. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Llavors, les altres tres colles, la jove Barcelona ho diem una mica a part, però els Castellers del Poble Sec, com a castell més destacat, van fer un 3 de 7, i els Castellers de la Sagrada Família, també tres castells de 7. Cal dir que, bueno, ho hem deixat a part perquè també una mica és la millor actuació dels Castellers de la Sagrada Família en tota la seva història, que sí. No em voldria equivocar, diria que són del 99 o 2000, em parlo de memòria, eh? Però bé, ja està bé, també, 3 de 7, 4 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla, o sigui, hem dit 3 i en realitat són 4 colles en castells de 7. Home, déu-n'hi-do. Amb molta dignitat. I llavors també la presentació, la posada de llarg, encara que ja van assistir a la trobada de ball del jove de Barcelona, la nova colla, amb 3 castells de 6 en aquest cas. 4 de 6, 3 de 6 amb agulla i 4 de 6 amb agulla. Com a curiositat, però bé, un fet important, diríem que la coordinadora de colles castelleres, que algun cop n'hem parlat, sí. Quan ja té, diríem, en compte una colla al 100%, quan ja és, diríem, no sé si diu una colla ple dret a dins de la coordinadora, doncs és quan ja planta tres castells així, que no sempre ha sigut el cas quan una colla s'ha presentat. Sí, sí, sí. O sigui, en aquest cas, el jove de Barcelona, doncs ja és, diríem, per entendre's, una colla castellera ple dret dintre la coordinadora, les estructures, temes d'assegurances, etcètera. Jove de Barcelona amb una camisa vermella, granat, sí. Sí, sí. A més, amb una curiositat, que és que darrere posa el nom de la colla, Jove sí, de Barcelona. Sí, sí, cert. Cert. Cal dir que això és una cosa bé, a l'actualitat, bé, no, a part d'ara del jove Barcelona no n'hi havia cap, sí. Als anys 60, no sé si 50, 60 segur, perquè recordo una imatge, els nens del Vendrell ho portaven darrere per diferenciar-se fins i tot de les dues de Valls, sobretot de la jove de Valls, dels joves de Valls, que també és vermella, com els nens del Vendrell, sí. Però bé, fins ara ni cap altre coll ho havia portat. Jo, si et sembla bé, un dia podem parlar de la vestimenta. Sí, en el món dels castells. Que sembla que no, però té força importància, tant de pel fet de, com a diferencial de cada colla, sí. Com a l'ús o el servei que té cada exacte, cosa. Exacte. És una bona idea. Un altre tema del qual també em comentaves fora d'antena, que valia la pena que comentéssim, és el fet que existeixen algunes colles que són colles pròpies d'universitats, en aquest cas de centres universitaris, i clar, són una mica diferents de les colles normals. Sí, sí, a veure, realment són dels centres universitaris, com bé deies. Principalment alumnes, però sí. També professors i fins i tot treballadors, diguem, de la universitat de qualsevol tipus, administratius, de serveis, etcètera. Sí, sí, sí. A veure, les colles universitàries normalment es mouen sobre els castells de set pisos, però clar, si la gent ho pensa, que és que què passa a les universitats, doncs que no hi ha canalla. Clar, clar, perquè l'enxaneta, en aquest cas, ens falla, no? Són majors, o sigui, són majors d'edat, són sí. Gent, ara et parlo a memòria, sobre els 30 quilos si hi ha sort, 30-40 quilos, potser algú més, una mica més. Sí. I clar, això és una dificultat realment importantíssima, exacte, no? Exacte, sí, sí. El canalla ja és una dificultat, a vegades quan d'un any a l'altre ens creix un filet. Sí. Doncs imagina la dificultat d'assajar en una colla universitària. Clar. Em podíem dir que per descomptat, bueno, que no ho hem dit, les citaré així per sobre. Sí. Els arreplegats del Zona Universitària, que són la colla més important, que ha fet fins tot l'any passat va fer un castell de 8, uh-huh. Una vegada una colla universitària. La colla castellera Ganàpies de la UAP, els Gambirots de la Universitat de les Illes Balears, els Marracos de la Universitat de Lleida, els Pataquers de la URB a Tarragona, la colla castellera universitària Sorgués de la Universitat de Girona i Mangoners de la Universitat de Perpinyà. I aquí n'afegiríem una altra, que serien els passarells del Tecnocampus, que bé, el Tecnocampus és el centre universitari estrenat fa recentment aquí a Mataró mateix. Sí. A més, estan en un procés de creació. Dimarts, al migdia, dirien que van rebre unes instruccions dels capgrossos de Mataró. Sí. Un taller per començar a aprendre... Hi ha tres persones que són d'aquests, dels passarells, que són dels capgrossos, però diríem que van venir responsables dels capgrossos per ensenyar a la gent, uh-huh. Sobretot una trentena o quarantena de persones, doncs, que s'han interessat per formar part d'aquests dos passarells. Realment és tot un món, això, de les colles universitàries. I bé, l'any passat, com dèiem, els arreplegats de la zona universitària van fer un castell de 8 per primera vegada. Déu-n'hi-do, un castell de 8 per universitàries. Es va plantejar tot el tema acadèmic, al nivell de coordinadora, si hi ha entrar-los en temes de seguretat, en assegurances, etc. Sí. Fins i tot, com a curiositat, van fer un castell també realment que té molt de mèrit, com és un pilar de 6 amb folre, que recordem que el pilar de 6, en principi no, és sense folre, sí. Habitualment, però van afegir un folre pel tema de seguretat, pel tema d'aguantar el pes, etc. Sí, no? Sí, sí. Els arreplegats són més importants, però bé, totes les colles universitàries tenen un, diríem, un context amb més diversió, mm-hmm. Cal dir que pràcticament tots els membres d'aquestes colles universitàries són d'altres colles. Què més que això, que les colles actuen quan hi ha festes a la seva universitat pròpia o alguna sí. Altra, que els conviden. O sigui, no, diríem que no és el concepte clàssic d'actuació castellera en el cas de les colles universitàries. No és habitual que actuïn amb colles que no són universitàries? No, en principi no. Vaja, jo que sàpiga no n'hi ha hagut cap. Mm-hmm. Pel propi, fins i tot, si m'apures, pel propi horari que té el món universitari. Clar, també, per cert. Per exemple, el que et dèiem, l'assaig, bé, la presentació, el taller del dimarts, per exemple, que van fer els passarells, va ser al migdia, a les 2 del migdia. Molts cops assagen al migdia, allò a l'hora de dinar, a les 2:45. Quan fan festes a la universitat, diríem, dins del recinte, normalment és un horari, no sé si dir migdia de tarda. Sí, tarda. Sí, sí. Vull dir, és un concepte molt diferent de colla, i bé, que per això gent que dels colles universitàries et diu que va bé, també, fins i tot, si molt m'apures per aprendre coses, sí. Potser no puges tant a la teva colla pròpia i aquí puges més, mm-hmm. etcètera. Vull dir, realment és tot un món molt, molt interessant. És curiós saber que existeix, doncs això, aquesta variant del món casteller, que és el món dels castellers a les universitats. Uh-huh. Doncs Albert, si et sembla bé, ho deixem aquí per aquesta setmana i la pròxima setmana en parlem, continuem parlant del món casteller, que déu-n'hi-do sí que en dona de sí. I... Dona molt de sí i a vegades sembla que no. Exacte. No semblava que hi hagués tants temes darrere. Que tinguis una... Nosaltres ens fa molta il·lusió explicar-vos. Perfecte, que tinguis una bona setmana, Albert. Igualment. Adéu. Bon dia. I ara que ja hem parlat amb l'Albert Rubí, tornem amb el Marc Mauri. Què tal, David? Per aquí seguim. Per aquí seguim. I et veig aquí preparat amb moltes propostes. Sí, molt preparat. Estic. La veritat és que sí. Propostes com, per exemple, una que no sé si tu ets gaire aficionat. Com, per exemple, quina? Un carnaval. Carnaval, la veritat és que no sóc molt aficionat a mi m'han dit que tu això de disfressar-te no... Em costa, la veritat és que em costa una mica. No tant com abans, per això, amb els temps anem perdent la vergonya. Però la veritat és que no és una festa que m'acabi de... Ens hem grans. Atraure. I a mesura que et vas fent gran vas perdent la vergonya. Jo crec que sí. Ja hem patit de tot en aquesta vida. No ve d'aquí. Doncs comencem amb els carnavals ja. Doncs comencen, sí, comencem algunes carnavals, poblacions. Concretament a Centelles, comença aquest cap de setmana. Un cop ja han passat les festes de Nadal i les de la Setmana dels Barbuts, Centelles es centra ja en les festes de Carnestoltes que s'inicien el dijous gras i finalitzen dimecres de cendra. Són festes de diubaix, de disbauxa, de crítica social, de disfresses, rues i festa al carrer, previs a l'arribada de la Quaresma. El dimarts de Carnaval és l'últim dia de Carnestoltes que precedeix el dimecres de cendra de la Quaresma. Així doncs, segons la religió catòlica, és el dia en què es pot fer un gran tiberi abans dels 40 dies de dejuni estipulats per la Quaresma. Sí, el temps que ens faltarà per arribar a la Setmana Santa. A la Setmana Santa, sí senyor. El dimecres de cendra és el primer dia de la Quaresma. En aquesta diada es reparteix cendra i el sacerdot pronuncia les paraules «Momento homo, quia pulvis est, et in pulverem revisteris». És a dir, recorda, Toma, que ets pols i que en pols has de tornar. No sona gaire bé, això, eh? Polvo eres i en polvo te convertiràs, que s'ha dit tota la vida, no? Sí. La cendra en qüestió ha d'estar, segons la tradició, feta dels rams beneits de l'any anterior i ha de ser imposada en el cap dels fidels, en forma de creu. Modernament a les mans per no embrutar-los. Ah, bé. Home, havia estat sempre tota la vida això de la fer la creu al front amb la cendra. Doncs així comencem ja els carnavals, concretament a Centelles. Doncs comencem amb carnavals a Centelles i... I anirem sentint al llarg d'aquestes setmanes. Anem a menjar alguna coseta, no, ara? Doncs sí, la jornada gastronòmica. Com per exemple la xatonada popular a Cubelles, que té lloc a la plaça del Castell de Cubelles, com us podeu imaginar. Ah, bé, normal. Sí, doncs es tracta d'una jornada gastronòmica que començarà a les 11 del matí amb els concursos de mestres xatonaires i l'obertura dels estants d'etiquets per adquirir el plat tradicional de xató de Cubelles. El xató és un plat típic del Garraf i del Penedès que té els seus orígens en la cerimònia d'aixetonar la bota de vi. Avui en dia podem gaudir de la Ruta del Xató, una iniciativa que permet fer un recorregut per les principals localitats en les quals és tradició elaborar aquest plat tradicional. Doncs a Cubelles, la xatonada aquest diumenge. I no és l'única festivitat gastronòmica que tenim, perquè si anem una miqueta més avall, bé, una miqueta, bastant més avall a Catalunya, tenim una altra. Una altra jornada gastronòmica, com per exemple la Diada de Galera i l'Ostra Rissada de Sant Carles de la Ràpita. Aquesta diada és un event gastronòmic, on es fusionen els productes del mar i la terra. Els vins de Terra Alta, caves catalans, olis de Montsià, el preuat arròs del Delta i principalment es destaca la creació i innovació de plats cuinats amb galera o ostra per professionals de la restauració de la ciutat de Sant Carles de la Ràpita. Si ens acostem, hi podrem degustar suquet o pastís de galeres farcides amb carxofa, amb bròquil o calçots, amb bolets, alls tendres, pastís o còctel de... Deixa-ho aquí, Marc. No continuïs, que m'està agafant gana. Millor anem a una altra festivitat. Aquesta és la de Sant Carles de la Ràpita, eh? Bueno, aquesta... també... sí. M'agradaria dir que, a part de la galera, també es podrà degustar ostres. No entrarem al detall de les ostres. No entris. Mira, veus? Mira, les ostres no... a mi no m'agraden. Però bàsicament això, a partir de les 12, Sant Carles de la Ràpita, a les 12 del migdia, podem degustar diferents tipologies de galeres i d'ostres. Això demà dissabte. Això demà dissabte, sí. I més festivitats que tenim? Més festivitats. La festa dels traginers. Els traginers? Els traginers són aquells que transportaven coses? Sí, és a Vallsareny, concretament. A Vallsareny. Ara t'explico jo. La festa dels traginers, que es celebra el diumenge abans de Carnaval, i congrega una gran generació diferent de persones. I està considerada una de les festes tradicionals de Catalunya, tant pel tipisme que l'envolta com pel caràcter popular de tots els actes que es celebren amb motiu d'aquesta. Al principi, hom ho feia el dia de Sant Antoni Abat, patró gremial dels traginers i carreters. A finals del segle passat, cap al 1897, la festa adquireix algunes de les característiques que ha perdurat fins avui, que són la desfilada de cavalleries, la benedicció dels animals a la plaça de l'Església i ballades populars a la tarda. L'any 1942 es comencen a celebrar les curses de cavalls, mules, ases a la carretera comarcal que travessa Vallsareny i uneix Manresa amb Berga. Però l'any 64 es va traslladar la cursa al Camí del Castell pels problemes que es provocaven de trànsit quan es feia la carretera. Clar, normal. Normal. És una època ja que comença a haver-hi més cotxes, 1964. I per acabar, 600. Per exemple. I per acabar sobre aquesta tradició, m'agradaria dir que aquesta festa dels traginers a Vallsereny va ser declarada d'interès turístic nacional l'any 1970 i també festa tradicional d'interès nacional l'any 1999. Bé, doncs ja sabeu, una proposta per aquest cap de setmana a Vallsereny, concretament. A Vallsereny. Més propostes que tenim, en aquest cas viatgem al cor de Catalunya. Sí, ens n'anem a Manresa, al Bages, perquè hi tenim les Festes de la Llum, la misteriosa llum salvadora. Ah, les Festes de la Llum, molt conegudes. Sí. Doncs aquest és un dels esdeveniments més importants de l'any a la ciutat de Manresa. Recorda amb actes molt diversos un miracle que a mitjans del segle XIV va salvar la població dels efectes devastadors de la sequera. Ah, la sequera. Bona raó per dedicar-li una festivitat, eh? Doncs sí. Doncs la llegenda, segons ens explica l'any 1337, és a dir, ens anem molt enriure, eh? La manca d'aigua crònica que patia la capital del Bages va malmetre gairebé tots els cultius que alimentaven els seus habitants i la fama es va estendre com la pólvora a tot Manresa, amenaçant realment la vida de tots els manresans, no? I enmig de la desesperació, alguns notables locals van proposar al rei Pere III la construcció d'una séquia que sortís de Vallsereny i portés les aigües del Llobregat fins a la ciutat. Mm-hmm. El rei va donar el seu permís i les obres van començar de forma immediata. A mesura que avançava, la construcció creixia l'esperança dels manresans, però quan es va arribar a Sallent, el senyor feudal del terme, un tal Galzeran Sacosta, que també era el bisbe de Vic, va voler impedir-ho. Tot i això, les obres van continuar i el bisbe, sentint-se ultratjat, va decidir excomunicar els consellers de Manresa. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Una mica mala llet tenia aquest senyor. Els manresans se'n recordaran tota la vida de Galzeran Sacosta, que els va deixar sense aigua. Aquest enfrontament va fer que, finalment, les obres de la ciutat es van aturar fins que es resolgués aquest conflicte. Les esglésies de la ciutat van estar tancades durant més de 5 anys i la por i la fam dels manresans creixia dia rere dia. Déu-n'hi-do! Però l'any 1345 el bisbe senyor va morir i els manresals van pregar al seu successor que reconsiderés la seva posició i els fes arribar l'aigua. La tradició diu que el dia escollit per signar la concòrdia i anul·lar l'excomunicació, una misteriosa llum va aparèixer a l'església del Carme i va convèncer el bisbe perquè aixequés immediatament les sancions religioses que patia Manresa. Déu-n'hi-do, així que aquesta és la festa de la llum de Manresa, d'aquí ve. La festa de la llum, sí. Des de llavors, tots els 21 de febrer de la ciutat commemora el fet de la misteriosa llum i durant una setmana es poden veure coses com la Fira de l'Aixada o un mercat medieval comprar el casc antic de la ciutat de formosos vestits i antigues tradicions. També hi ha gegants, capgrossos, exposicions, sardanes i espectacles infantils. A més, es celebren nombroses activitats vinculades al món de l'aigua, com la ritual caminada popular de la transèquia. Doncs interessant i maca aquesta tradició, una tradició de molts i molts anys. De molts i molts anys, doncs, que ve a recordar un moment en què Manresa va passar set, no arribava l'aigua, es perdien els cultius i, mira, va passar una misteriosa llum va convèncer el bisbe perquè fes arribar l'aigua a Manresa. Doncs maca aquesta tradició que se celebra a Manresa aquest cap de setmana. Ja sabeu, és una bona possibilitat per anar-hi, gaudir una miqueta. A més, es fa una fira medieval allà al centre de Manresa, al centre històric. Molt maco. Sí, és una fira, a més, per gent de totes les edats i de totes les classes socials. Vull dir, hi ha activitats per tots els gustos. I una darrera proposta, Marc? I una darrera proposta, la renovació de la flama de la llengua a Montserrat. La flama de la llengua encesa, davant de la tomba de Pompeu Fabra a finals de gener a Prada, a Conflent, arriba a Montserrat duta per alguna de les entitats excursionistes del país com a símbol del compromís d'un poble amb la seva llengua. L'origen de la festa data del 1968, quan les entitats excursionistes van liderar els actes de commemoració del centenari de naixement de Fabra, seny ordenador de la llengua catalana. Una comissió formada per una ventena d'entitats va organitzar la portada d'una flama des de la tomba del lingüista a Prada fins a Montserrat. Per bé que la iniciativa sorgia en ple franquisme, com a excusa cultural, sempre va tenir un alt grau de component reivindicatiu, simbolitzant la voluntat i el compromís de l'excursionisme català per mantenir viva la llengua catalana. La filla de Fabra, Carola, va ser l'encarregada d'encendre la flama davant la tomba del seu pare, que era, a més a més, un rellevant excursionista. Flama que va ser duta pels camins de muntanya fins al monestir de Montserrat. Des de llavors, cada any, un grup excursionista diferent s'encarrega de coordinar la festa, que culmina a Montserrat amb la rebuda del Pare Abat, una missa i una posterior ofrena. A la sortida d'ofici és tradicional que diverses colles castelleres, improvisades o no, alcin pilars en honor a la flama. Hi hagi ballada de sardanes o alguna conferència col·loqui sobre el present futur dels Països Catalans. Doncs interessant i maco. Sobretot sí, maco. És una festa bastant nova, però bueno, és una festa que té cura de la llengua catalana. Doncs sí, i d'això de fer un homenatge a una persona tan important com va ser en Pompeu Fabra. Sí, tant. Que, a més, curiosament, i això molta gent no ho sap, molta gent coneix el Pompeu Fabra que va ser el gran lingüista, el gran ordenador de la llengua catalana, qui va crear el diccionari Pompeu Fabra, per exemple, la normativa. Va regular. Però molta gent el que no sap és que en Pompeu Fabra era un gran aficionat al futbol i que en Pompeu Fabra va fer ràdio. També. En aquella època, Pompeu Fabra feia ràdio a través de Ràdio Barcelona, que era la primera emissora de ràdio de tot l'estat. Pompeu Fabra va ser un dels locutors i feia programes en els quals hi parlava fins i tot d'esports. És a dir, que és curiosa la figura d'en Pompeu Fabra. Déu-n'hi-do, avui també hem conegut que és excursionista. Excursionista, lingüista... No sé d'on treia el temps aquest home per tantes coses, eh? No ho sé, era un personatge d'aquests que és digne d'admirar. La veritat és que sí. Doncs, Marc, si et sembla bé, ho deixem de moment per aquí. De moment ho deixem aquí. I després, una miqueta més tard, tornes amb la gent de Barcelona de Franc. I tant, per aquí em quedo. Perfecte, fins ara. Fins ara, David. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Divendres. Sí, Leiva, divendres. Com t'agrada dir aquesta paraula? Com m'agrada. Sona bé, oi? A veure, digue-ho tu. Ai, ara tinc una pressió a sobre. Digue-ho. Leiva, digue-ho. Divendres. No, així no. Amb alegria. Divendres! Ah, així m'agrada. Perquè, clar, després arribes a dilluns. Ja, el dilluns sempre diferent. Costa. Dimarts, dimecres ja comences a... Ui, ja està aquí el cap de setmana. Dijous, també. Dijous és ja, bueno, perfecte. I divendres, quan apagues el despertador i dius dissabte, diumenge, ja no em sona. Però i dissabte i diumenge. Fantàstic. Dimenge ja, cap a la tarda ja, és una mica més depriment, eh? Sí, una perquè miqueta. Perquè ja dius, ostres, tu s'acaba... Dius ja demà és dilluns. S'ha acabat la bona vida. Dilluns. Però bueno, avui divendres. Sí, divendres. Ja no sé ni quin dia estem, ja, tant lliure de dia. Ai. Quin dia estem avui? Divendres, clar que sí. Doncs avui et porto una mica de marxeta, eh? Molt que bé, així m'agrada. Que ahir ens una mica de relaxació amb aquestes dues noies, sí? Les germanes Jones. Jones. I avui et porto Lady Danville. Lady Danville. Sí, que sembla una noia, perquè tipus Lady Gaga. Sí. Però no, són tres nois. Ah, no t'ho esperaves, això, no eh? No m'ho esperava pas, no? Lady Danville. Doncs sí, són Michael Garner i Dan Chang, que... Dan Chang. Bueno, a veure, escolta'm, no et burlis de la meva pronunciació, què està passant? No. Dan Chang, es diu així. Michael Garner i Dan Chang creixen a Danville. Per això es diu Lady Danville, perquè és una ciutat. Ah, és una molt petita bé. Ciutat al nord de Califòrnia. Ah. Vale. Tot i així, ells creixen a la mateixa ciutat, es veu que no és molt gran, tampoc, però bueno, no es coneixen. Ah. Fins que arriben a la universitat, quan els dos, justament, es presenten a unes proves per entrar a un grup a capella de la UCLA, que és la Universitat de Califòrnia. Fixa't tu, t'has de trobar a la universitat... Sí, mira, coincideix. Allà, en unes proves... per saber que ets del mateix poble. I a sobre ja estaven competint, saps? A veure, i a més competint, fixa't. Doncs sí, dintre del grup ja hi havia un noi que es deia Matt Frankel, que no era de Danville, era de prop, no, però no era de Danville, i amb l'aprovació de Matt resulta que els dos nois entren al grup. Ah, mira. Fantàstic. I així ja comença la seva història d'amor i d'amistat. Oh, que maco, això. D'aquest trio musical, però que encara no s'haurà fet, sinó que més endavant, eh? Aquí, ah, aquí es coneixen. Aquí es coneixen, va. Anem a explicar-ho tot bé. Doncs això, després de cantar junts, sense instruments, Michael i Dan, els dos primers de Danville, sí, decideixen que ja, ostres, ja estan cansats de cantar sense instruments i es serveixen d'un piano i d'una guitarra, respectivament, i comencen a composar les seves pròpies cançons. Ah, molt bé. El 2005 debuten amb Easy on Me. I un any després toquen al Festival d'Estiu de la Universitat, guanyant el premi de millor duet i de millor cançó, amb Castaway. Home! És un bon inici. I tant! Tot començar així, amb premis ja? Doncs mira, guanyen un munt de coses i resulta que encara no se senten satisfets. Ells tenen la sensació que els hi falta alguna cosa. Ai! Alguna cosa o algú. Ah! Perquè, clar, un piano i una guitarra... Ah, falta queda una mica coix d'alguna part. Doncs aquí sí. Comença la història de Lady Danville ja com a grup complet, perquè entra el Matt, el noi que va fer que entressin al grup, molt bé, si m'agrada. Bueno, el Matt entra i toca la caixa, el caixó o la caixa, com es digui. Clar, faltava una mica de percussió. Exacte, i aquí ja comença la seva aventura de Lady Danville. Michael al piano, dona la guitarra i mata la caixa. Es comencen a fer un nom per Los Angeles, tocant en alguns dels escenaris més famosos de la zona. El 2009 decideixen provar fortuna més enllà de la seva ciutat i del seu estat i totes aquestes coses i inicien gires per la costa est i per la costa oest dels Estats Units. Apa, la seva punta música, a punta. I tant, per tot arreu. Per tot arreu. A ja, tot el país. Dit, ja que sortim, sortim bé, ja fem-ho no? Bé, no. I doncs, la seva música s'ha pogut sentir en diversos shows de televisió, en algunes sèries i així. O sigui, que són ja comencen a ser conegudets. I tot i així, posen la seva música com a música lliure. Clar, perquè això és una filosofia de vida. Sí. Això no té res a veure amb si ets conegut, no conegut, o si factures o no factures. Això és una filosofia de vida. I els Lady Danville són així. No tenen una pàgina web, allò que diguis feta així, però sí que es valen d'un WordPress. Ah. Què és? LadyDanville.wordpress.com o si no, el MySpace, myspace.com/LadyDanville, molt fàcil. Anem a posar una cançó que es diu Espunt, Cullera. Ah, mira, Cullera. Sí, és Cullera. Molt graciós, ja veuràs, i és de bon rotllo, per començar ja el cap de setmana bé. Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta Cullera fins dilluns. Molt bé, adeu. Another break, another day to open the door. A few mistakes on the way, I think I'll make me some more. And I got plans to rearrange. I'm behind bars and need help to escape. I started running, the guards are coming, just trying to be a better man. The wall is facing me, bullets are chasing me, just trying to be a better man. And I will bleed before I start to give in. I'm gonna make it if I can. I'm gonna make it if I can. A better man. A better man. Here we go now. I grabbed a spoon and I started to dig into the wall. It may be slow, but this is how I'm gonna get out of my cell. And I got plans to rearrange. I'm behind bars and need help to escape. I started running, the guards are coming, just trying to be a better man. The wall is facing me, bullets are chasing me, just trying to be a better man. And I will bleed before I start to give in. I'm gonna make it if I can. I'm gonna make it if I can. A better man. A better man. Sat beside the road all along to take a break and then come home. Sat beside the road all along to take a break and then come home. Started running, the guards are coming, just trying to be a better man. The wall is facing me, bullets are chasing me, just trying to be a better man. And I will bleed before I start to give in. I'm gonna make it if I can. I'm gonna make it if I can, a better man, a better man. Here we go now. Ba-dum, dum, ba-da-da-da-dum, ba-dum, dum, ba-da-da-da-dum, ba-dum, dum, ba-da-da-da-dum, ba-dum, dum, ba-da-da-da-dum. RKB, 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Bon dia de nou, Marc. Hola, David, bon dia, com anem? Doncs igual que fa una estona, quan ens hem acomiadat a la secció de la gent de Catalunya, doncs més o menys igual. Sí, la veritat és que moltes coses no han canviat des de llavors. Una miqueta més a prop d'acabar el programa, simplement. Bueno, una mica més a prop del cap de setmana, diguem-ne. També. També. Doncs el Marc ens porta ara les propostes per fer activitats gratuïtes a la ciutat de Barcelona en el dia d'avui. Doncs sí, comencem, per exemple, amb un passe d'una pel·lícula de Rodrigo Cortret del 2010. Buried serà al Cort Inglés de Portal de l'Àngel a les 6 de la tarda. Si no l'heu vista, val la pena, aprofiteu perquè és gratis i val la pena aquesta pel·lícula. Buried al Cort Inglés de Portal de l'Àngel. Més cosetes. Aquesta és una proposta de música clàssica. Duo Mediterrani, que és un duo de flauta i guitarra. Serà al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 de la tarda. El Centre Cívic Fort Pienc, que queda al carrer de Ribes número 14. Molt a prop de l'Arc de Triomf. Més propostes? Més propostes, sí. Una xerrada d'Antonio Montesinos. Projecte Narracions Caminades. Serà al Centre Cívic Can Felipa a les 7 i mitja. Doncs és una opció també per anar al Centre Cívic Can Felipa, veure'l per dintre, per aquells que seguíssiu el Casal Roc. Sí. Doncs és on es rodava. El Centre Cívic Can Felipa, que queda al carrer de Pallars, número 277. Això queda a la zona de Poblenou. Una proposta, en aquest cas, de teatre i dansa. Sí, de teatre i dansa, amb la companyia Viniki. Serà a l'espectacle Los Imprescindibles. Serà a la Biblioteca del Poblenou a les 8 del vespre. La Biblioteca del Poblenou al carrer de Juncà, número 35. I ja per acabar l'última proposta de musical d'avui, tenim una mica de pop-rock amb els grups El Guincho, Aliment, Der Ventilator i Free Fall Band. Serà a la sala Rasmatàs a les 8 del vespre. Això està dintre d'un festival que es diu Demoscòpiques, allà a Rasmatàs. Avui hem fet bastantes propostes des del Poblenou, eh? Déu-n'hi-do, sí. I no cada dia podem entrar a Rasmatàs de forma gratuïta. Exacte. Menys un divendres. A la Rasmatàs 1, que hi ha diverses sales, al carrer Almogàver 122. Jo crec que m'apunto en aquesta, eh? Doncs, aquest festival Demoscòpiques. Val la pena, val la pena. Marc, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, no sé que David, deixem marxar. Ens veiem el dilluns. Fins dilluns. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Gairebé 4 minuts sobre 3 quarts de 9 del matí. I continuem en línies obertes. Estic aquí... Ara estic una mica... Sembla una mica despistat, oi? Doncs sí, ho estic. Perquè estic tocant botons i no estic tocant el correcte. Què passa, no, David? Què no, passa, David? Que no em sentia a mi mateix. Bon dia, David. Bon dia, Albert Vilamany. Bon dia a tothom. Doncs sí, una mica despistat sí que ho estava, perquè estava tocant botons... tret aquí el so dels auriculars i no em sentia a mi mateix. Coses la setmana, que ja tenim ganes de marxar, ja tenim ganes d'agafar el cap de setmana, de descansar, ja no sabem tenir les mans, eh? I tant, i tant. Bueno, alguns sí que ho saben, després sí. Ens ho expliques. Si dóna temps, l'explicarem, que encara jo estic amb... No pot ser, no pot ser aquesta definició. I com comentaven del tema de tu, la setmana passada em vas dir, que m'han comentat unes fòbies, que em vas dir, per favor, Enric... per favor, has de fer el tema de les fílies també. Clar, també. Jo, quan em demanen les coses, per favor, David, jo el mínim que puc fer és fer-les. Fer-les. I hem fet unes poquetes, per acabar la setmana, i una d'aquestes que estem comentant ara, que és per quedar-se glaçat. Almenys jo. Jo m'he quedat glaçat perquè no pot ser. Que deu ser una patologia, però ja de buscar-la en un racó del món que no pot estar pensant. O no. Igual hi ha molta gent que la té oculta. Bueno, tu pensai de cas no mires la cartera, no sé que tinc alguna foto jo. Ara després ens ho explica l'Enric. Abans un parell de, bueno, de coses curioses que hem agafat de notícies, de lo que donen per la tele sobretot, i de com també, a part d'aquestes, diguéssim, notícies i definicions que són per glaçar-se, hi ha a vegades coses que superen a la ficció. Sí. I de fet aquesta podia ser perfectament una pel·lícula de quan era Arnold Schwarzenegger el Poli de Guardia, sí. I tot això. I podíem anar a lo que és la iaia heroïna, que això ha sortit per la tele i ha estat molt, bueno, ha estat molt, molt, molt curiós, perquè això va passar a Anglaterra, a Northampton, i això va tindre lloc amb una joieria que bueno, uns lladres van trencar el vidre d'una joieria i van començar a treure joies de dintre. Però per la casualitat que va passar una iaia, va passar una velleta, i amb el bosso va començar a pagar-los. Va començar a donar a diestro i siniestro mentre aquests intentaven pujar-se amb una moto. Ostres! Total, això és per veure-ho, perquè de veritat que semblava una pel·lícula de ni el Ridley Scott, exacte. I quan començaven a pujar-se de la moto, pues, bueno, va començar a donar a diestro i siniestro amb el bosso, i total, que la policia va enxampar 4 dels 6 lladres gràcies a la iaia, a l'anciana. I a més que la policia ja s'ha compromès a que la iaia tindrà una, diguéssim, una condecoració. Ai, pensava que li anaven a posar un despatx a la comissaria. No. També, igual ho estan pensant. Clar. O sigui, la Miss Marple d'allà. Sí. I això està molt curiós, a més és molt divertit de veure per la tele, perquè jo ho vaig veure l'altre dia i, de veritat, que semblava una pel·lícula de Ridley Scott. Déu-n'hi-do! Què més? David, tu pots estar tranquil perquè tu estàs molt lluny de la seta. Sí. Estàs molt lluny de la seta. I què vol dir això? Doncs, pues, bueno, es diuen que un estudi revela com les persones que comença el seu cognom per la seta o que estan molt a prop d'aquesta lletra són molt, diguéssim, tenen tendència a ser compradors compulsius. I per què? Vull dir, ostres, jo em dic Zapatero. Clar, Zapatero. Comprador compulsiu. Aquest ja no, és derrotxador compulsiu. Pues bueno, què passaria? I per què? Quina raó és aquesta que la lletra que estigui més a prop de la seta és més, diguéssim, tenen aquesta ansietat per comprar o aquest afant? Pues molt bé, perquè es veu que des de petits, des de la infància, clar, tothom s'ha posat o ha tingut tendència a ordenar el cognom alfabèticament. Sí. Llavors, clar, la seta tindria d'anar pràcticament a lo que és el final d'aquesta llista. Sí. I al final d'aquesta llista el que tenien tendència els nens és agafar una mica de superació. Volien superar-se, com que estaven sempre els últims. Els últims, clar. Però que tenien l'afant de superació. Coses que els de la primera, diguéssim, de la primera fila, que són la A, la B i la C, sí. Doncs tenien que dir, per què jo ja estic al primer? No tinc per fer esforços. I això ha sigut un estudi que han fet dintre del que és la definició de comprador compulsiu, impulsiu, i el que, diguéssim, és que fa aquesta definició per tot. Vull dir, tot el que és l'impuls, l'afant de superació, sempre està més lligat a prop de l'última lletra de l'alfabet que no passa la primera. Jo estava pensant aquí en el programa qui tenim que estigui més a prop, Laura Pou i Anna Pifarré són les més properes. Mira-les, allà estan amb una bossa de Corte Inglés. Veus com tenien raó aquesta gent? Què més, David? La notícia aquesta també podria ser de pel·lícula, una miqueta més suau, però bueno, parlem d'una monja que es diu Maria Jesús Galán, sí. que li diuen sort internet. Sort internet? Sort internet, sí senyor. Mira, com canvi les coses... Sort Citroën, sort internet. Ja em diràs tu quin és l'operador d'internet d'aquesta senyora, ja ho saps. Sí. I llavors, la monja de clausura de 54 anys que ha estat expulsada del convent de Santo Domingo del Real. Ai, això pobre. Està a Toledo, por ahí, por ahí. Després de 34 anys a l'ordre de la clausura. I diu... I no pensis que ha sortit per la ràdio o ha anat una... Per què t'han fotut fora del convent? No, no, no. Ho va penjar a Facebook. Clar. Va penjar al Facebook dia... el per què li havien fotut fora del convent. I encara que no ho ha fet al Twitter, amb 126 caràcters, em sembla això, que són. Perquè estava... Imagino que estaria amb l'iPad allà perduda pel Tíbet, ja em diràs tu. I, bueno, direm que ho va penjar i que aquesta senyora ha dit textualment que va ser per culpa d'unes keniates. Apa. Unes monges keniates que li feien la vida impossible. Per què? Perquè aquesta diguéssim, ara es pot dir noia perquè està expulsada, sí. Aquesta xicota, sobre internet, bueno, va agafar i era l'especialitzada en informàtica, en internet, sí. I de fet, el que és la Junta de Castilla-La Mancha, li va donar una medalla, una condecoració, un reconeixement per la tasca d'arxivar digitalment, sí. Tot el que tenia al fons del convent, que ja són més de un centenari, vull dir, més de 100 anys de vida. I això va penjar al Facebook que bueno, que la van expulsar per enveja, o sigui que de fet això per dominar internet i de tenir una red social, aquesta Facebook, que ja té amb 204 amics. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sense acostar Sant Pedro, sense acostar... O sigui, aquests 12 a part. Vull dir, ja entraven al pack, no. 204 menys 12. És que aquests no tenien Facebook. Exacte. I això també, doncs, bueno, queda aquí, doncs, que la cosa va cap endavant. Suposo que és que les keniates no tenien Facebook. O potser tenien Facebook, li havien fet una sol·licitud d'amistat i no havia respost encara. No l'havia reconeixit. I això és el que està passant per aquest món de Déu. Vull dir que la tecnologia també ha agafat el senyor, el nostre senyor. Déu-n'hi-do, quines coses passen en el món. I jo ara, Enric, vull que m'expliquis les fílies que has trobat. Bueno, he posat algunes així per sobre, perquè n'hi ha un fotimer. I d'aquestes en quedaria, començant per les suaus, que són, ja sabem el que són les fílies, són el contrari de les fòbies. Vull dir que és l'atracció per alguna cosa o la, diguéssim, l'obsessió per alguna cosa. I que podíem parlar de la anastimafília. Anastimafília. Anastimafília. Això és l'atracció pel sobrepès dels demés. Dels demés. O sigui, tu pots estar tranquil, estàs prim. O sigui, per mi tu pots estar tranquil. I és el sobrepès dels demés. Aquesta seria una nota curiosa. I una altra podria ser acrotomofília. Acrotomofília. Acrotomofília. Que és l'atracció pels membres amputats. Ostres. Això té la... Déu-n'hi-do. Però no només això, David, que també existeix la que es diu apotemnofília. Apotemnofília. Que és l'atracció per la idea de ser amputat. Ai! O sigui, imagina't com va la cosa. No, ja no només pels membres, sinó que tu. O sigui, tu tens que una sensació perquè m'amputin els membres. Sí. Ai! Això existeix. I hi ha gent una mica estranya bastant, pel món. Bastant. Quines més podíem dir? Podíem també dir la de psicrofília. La psicrofília, que és l'atracció al fred o veure persones passant fred, que això també em passa a mi. Jo sóc una mica d'aquest, mira com passant fred, m'enric d'ells a la cara. Mentre tu estàs allà a l'escolta. Què més? Què més podíem dir? La de ferminofília, que és l'atracció a les persones lletges. Ja deia jo per què em miren tant algunes persones. Ja deia jo que existia una cosa d'aquestes. Què més? Aquesta la tenia el Conde Dràcula, que és la hematofília, aquesta pot ser més normal, que és l'atracció per la sang, hi ha molta gent que té molta atracció a la sang. I la cronofília, que és l'atracció de persones joves per persones de més edat. Bé, també hi ha força espera, gent encara... Ai, que li ha caigut a l'Enric una definició. Podríem dir que la ferminonofília, que és la que he comentat abans, que és l'atracció per les persones lletges, i fem la mescla amb aquesta, que és la cronofília, que és l'atracció per persones joves, per persones de més edat, podria dir que és el nòvio de la Marujita Díaz, que té aquesta, diguéssim, aquesta fusió, hauríem de fer aquesta fusió d'aquestes dues fílies per dir, bueno, aquí està passant alguna cosa. Déu-n'hi-do. Sí, i que hi ha algunes que té, per exemple, la dendrofília, que la dendrofília és l'atracció a frotar-se amb les arbres. Ah, mira. Sí, al Nadal tothom frotant-se. I la hipoxifília, que és l'atracció a la falta d'oxigen. Ai, aquesta són normals. És dura, també. Hem de dir, David, que n'hi ha moltes, moltíssimes, per no dir la majoria, que són associades a lo que és el tema del sexe. Sí. Però que no direm, jo no diré cap ni una, només una, i de fet, falofília no te la comentaré, aquesta la deixarem a part, a banda. No, no cal. Però hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció, que és aquesta que començàvem al principi, que és de veritat, que és de psiquiàtric. Que és la de Furling, o Farling, o Furling, o com es escriu, Furling. Furling. I te l'explico textualment. És excitar-se ficant un dit a través d'un forat tallat a la zona genital d'una foto o dibuix. Hosti. Fan una foto, treuen un dijut i s'exciten. Vigileu el que poseu a Facebook. Exacte. Vigileu les vostres fotografies, que després algun obsès pot fer coses d'aquestes lletges. Sí, que és tecnologia digital, eh? El dit. Enric Vilamany, moltíssimes gràcies. A vosaltres, bon cap de setmana, David. Que tinguis un bon cap de setmana, t'esperem el pròxim divendres amb més notícies curioses. I a tots vosaltres també us esperem dilluns a partir de les 8 del matí aquí a RKB en Línies Obertes. Ara de seguida arribem a serveis informatius i continua la programació a RKB. Amb en l'aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat durant aquesta hora de ràdio que hem compartit, aquesta hora de divendres. Amb l'entenc hem tingut una miqueta de tot. Hem parlat de coses més serioses, com els castells, i de coses més divertides amb l'Enric Vilamany. Tot un plaer. Salutacions del vostre amic David Morales. Fins dilluns.